สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่419เรื่อง Trust and Joy เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการไว้วางใจแต่การไว้วางใจนั้นสุดท้ายก็นำมาถึง Joy ครับก็คือสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงคำว่า Joy นะครับเราหมายถึงไม่ใช่แฮปปี้คือไม่ใช่มีความสุขนะครับความสุขแฮปปี้มีความหมายในแง่ของจิตวิญญาณก็คือว่ามันขึ้นกับสถานการณ์แต่ความสุขแบบชื่นชมยินดีก็คือแบบจอยนั้นเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกครับเป็นความสุขลึกๆเป็นความสุขที่ยังรากอยู่ในจิตใจจิตวิญญาณในส่วนลึกของเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับ trust นะครับ trust ที่เราทำ acrostic t นั้นมาจากคำว่า turn ก็คือแปลว่าเราหันกลับไปหาพระเจ้า r มาจากคำว่า rely ก็คือการพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ u มาจากคำว่า understanding ก็คือการที่เราเข้าใจความจริงโดยการเปิดเผยการทรงนำในพระชนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตัว S หมายถึงการ submit ก็คือมีชีวิตที่เชื่อฟังยอมจำนนผูกพันตัวเองอยู่กับพระวิญญาณและตัว T ก็คือ terminate ครับ terminate แปลว่าให้หยุดหยุดเนื้อหนังหยุดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทางโลกและหันมาเกิดผลฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในเช้าวันนี้จากคำว่า trust จะนำไปสู่ acrostic ที่พูดถึงคำว่า joy joy นี้แปลว่าความชื่นชมยินดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มาจากคำว่า J O Y นะครับพี่น้องที่เคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะครับคงจะจำได้ J มาจากคำว่า Jesus First ก็คือให้พระเยซูมาก่อน O มาจากคำว่า Others Second ก็คือให้คนอื่นมาเป็นลำดับ2และY มาจากคำว่า yourselves หรือ you the last ก็คือตัวของเราตัวของคุณและผมตัวของท่านตัวของ you นั้นมาท้ายที่สุดครับเพื่อนครับพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับว่า Jesus first นะครับก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33หลายท่านจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับแต่ผมจะขออ่านจากข้อที่31มัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึงข้อ33โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับ Jesus first หมายความว่าให้เราแสวงหาพระเยซูให้เราแสวงหาพระเจ้าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพื่อที่เราจะไม่ต้องกระวนกระวายว่าจะอะไรกินจะอะไรนุ่งห่มจะอะไรดื่มเพราะว่าคนอื่นๆนะครับชาวโลกแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนให้พระเยซูมาก่อนครับนี่คือประการแรกคำว่า J O คือคำที่สองก็คือ others นะครับ others ก็คือคนอื่นคนอื่นมาที่สองครับ others second นะครับคือคนอื่นมาที่สองตรงนี้เองนะครับเราจะพบในพระธรรมมาระโกพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่45พระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่45เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากนี่คือความหมายของว่า others second นะครับก็คือการปฏิบัติของพระเยซูบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อจะรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นให้คนอื่นมาก่อนครับหลังจากที่ให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งคนอื่นมาเป็นเบอร์สองพระเยซูเสด็จมาไม่ใช่เพื่อรับการปฏิบัตินะครับแต่พระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงมาจากฟ้าสวรรค์เพื่อปฏิบัติมวลชนพระองค์ไม่ถือตัวเต็มล้นด้วยพระทัยที่อ่อนโยนมีความรักมีความห่วงใยมนุษย์ ชีวิตของเราก็ขอให้ได้รับการปฏิบัติจากพระเยซูได้รับการชำระได้รับการสร้างได้รับการเติมแต่งตกแต่งให้มีชีวิตเหมือนพระเยซูเพื่อที่เราจะปฏิบัติผู้อื่นได้เหมือนพระเยซูพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งอิสยาห์บทที่42ข้อ1จงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งเราชื่นใจเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติพี่น้องครับอิสยาห์บทที่42นั้นเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระเยซูผู้รับใช้ของพระบิดาพระเยซูได้รับการสวมวิญญาณของพระเจ้าจากเบื้องบนเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นครับพระเยซูไม่ได้ปฏิบัติด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือด้วยความคิดแต่พระองค์ปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติมนุษย์ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ครองอยู่เหนือชีวิตของพระองค์ถ้าเรายอมมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าครอบครองพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเราก็จะปฏิบัติคนอื่นเราจะปฏิบัติพระเจ้าด้วยวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราจะไม่วินิจฉัยหรือตัดสินผู้อื่นตามที่เราคิดเราจะไม่เอาตัวเราเป็นใหญ่พระเยซูไม่ได้มองมนุษย์ในสภาพที่เขาเป็นครับพระเยซูไม่ได้มองเราในสภาพที่เราเป็นแต่พระองค์มองอย่างที่พระองค์มองพระองค์กำลังสร้างเราพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์กำลังรับใช้เราปฏิบัติพวกเราด้วยใจถ่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติคนอื่นด้วยใจถ่อมเช่นเดียวกันเพียงครับพระเยซูตกแต่งชีวิตของเราเพื่อจะรับใช้คนอื่นครับพระองค์เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราได้พระองค์ก็เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนอื่นได้เมื่อเช่นเดียวกันผ่านชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะเป็นพรเมื่อเราให้คนอื่นมาเป็นที่สองครับพระเจ้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องในตอนนี้จะเคลื่อนไปถึงคำว่า why ครับคำว่า why ก็คือคำว่า you นะครับหรือ yourself นะแปลว่าท่านมาเป็นสุดท้ายนะครับถ้าเราให้คุณและผมมาเป็นสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นเราจะเล็กลงในพระธรรมยอห์นครับบทที่3ข้อที่30พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวอ้างอิงถึงพระเยซูครับพาดพิงถึงพระองค์ว่าพระเยซูจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวข้าพระองค์ข้าพเจ้าต้องด้อยลงหมายความว่าเราต้องมาสุดท้ายนะครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่11เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็พูดเหมือนกันพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่11พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับถ้าเราได้ความยินดีของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราความยินดีของเรานั่นก็จะเต็มเปี่ยมนะครับเมื่อเราเอาตัวของเรานะการเอาตัวของเราเป็นที่ตั้งเราเอาตรงนั้นตัวนั้นออกไปครับเราอีโก้ของเราออกไปเรามีความภาคภูมิใจความหยิ่งผยองความหยิ่งยโสนะครับเซลฟ์เอสตีมนะโอเวอร์เอสตีมนั้นออกไปจากทางชีวิตของเราทางชีวิตของเรานั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจนเราเห็นทางข้างหน้าซึ่งเป็นทางของพระเจ้าและเพื่อที่เราจะรู้ว่าในทางของพระเจ้านั้นก็คือการปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกันครับตรงนี้ทำให้เราจะได้รับความจอยหรือความสุขความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูและทำตัวเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงกระทำก็คือพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนะครับจนกระทั่งยอมถึงความมรณาแม้ความมรณาที่ไม้กางเขนอันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5พี่น้องครับผมจะอ่านในข้อที่2นะครับให้ฟังขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีแต่จงมีใจใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย